اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ کتاب کا مطالعہ چل رہا ہے فیضان زکوٰۃ، چنانچہ موضوع سماعت فرمائیں۔ پہننے والے زیورات کی زکوٰۃ، پہننے کے زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ پہننے والے زیورات کی زکوٰۃ، پہننے کے زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ حوالہ در مختار و رد المختارہ۔ آگ کے کنگن، اللہ عزوجل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، جس کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے عرض کی، جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کنگنوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنا دے؟ یہ سنتے ہی اس نے وہ کنگن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈال دیے اور کہا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ حوالہ سنن ابی داؤد، کتاب الزکوٰۃ، باب الکنز، ما ہوا، حوالہ حدیث نمبر 1563، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 137، 137۔ سونے چاندی کے زیورات اور برتنوں کی زکوٰۃ۔ اگر سونے چاندی کے زیورات یا برتنوں وغیرہ کی زکوٰۃ روپوں میں دیں تو اصل سونے یا چاندی کی قیمت لیں گے۔ حوالہ فتویٰ امجدیہ، جلد 1، صفحہ نمبر 378۔ سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارہ شریف حصہ 16، صفحہ نمبر 38 اور 39 پر لکھتے ہیں کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا اور ان کے پیالیوں سے تیل لگانا یا ان کے عطردان سے عطر لگانا یا ان کی انگیٹھی سے بخور کرنا یعنی دھونی لینا منع ہے، اور یہ ممانعت مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ سونے چاندی کے چمچے سے کھانا، ان کی سلائی یا سرمدانی سے سرما لگانا، ان کے آئینہ میں منہ دیکھنا، ان کی قلم دوات سے لکھنا، ان کے لوٹے یا تشت سے وضو کرنا یا ان کی کرسی پر بیٹھنا مرد و عورت دونوں کے لیے ممنوع ہے۔ چائے کے برتن سونے چاندی کے استعمال کرنا ناجائز ہے۔ سونے چاندی کی چیزیں محض مکان کی آرائش و زینت کے لیے ہوں، مثلاً قرینہ سے یہ برتن و قلم اور دوات لگا دیے کہ مکان کا آراستہ ہو جائے، اس میں حرج نہیں۔ یوں ہی سونے چاندی کی کرسیاں یا میز یا تخت وغیرہ سے مکان سجا رکھا ہے، ان پر بیٹھتا نہیں ہے تو حرج نہیں۔